www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال میں نے بیان کیا تھا کہ یہ مرفوعات جو ان کی کرامت لائے ہیں اس کے بعد کے ہیں، پہلے لکھنے کا اہتمام نہیں تھا. جب ان سے یہ کرامت، اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی تو پھر لوگوں کو خیال ہوا کہ بزرگ آدمی ہیں، ان کے مرفوعات کو جمع کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ میں تعویٰ کر رہا ہوں، یہی دائیہ جذبہ پیدا ہوا. جیسے میں صاحب کرامت ہوں، ان کے مرفوعات کے اندر بھی اثر ہوگا، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ متاثر ہوگا. یہ کیونکہ مخلوق کے لیے یہ مرفوعات نافع سمجھا لوگوں نے، پھر اسے جمع کرنے کا اہتمام کیا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان مرفوعات سے نفع عام اور تام عطا فرمائے. اسے مرفوعات ہیں، فرماتے ہیں سب مل کر شیطان کا مقابلہ کرو. عنوان یہ ہے سب مل کر شیطان کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شیطان سے جنگ کرو. کوئی نصیحت سے لوگوں کو نصیحت کرو کہ شیطان کی باتیں نہ مانو، ایسی نصیحت کرو کہ شیطان سے باتیں ماننے سے وہ لوگ رک جائیں. یہ نصیحت. کوئی اخلاق کے ذریعے سے لوگ بد اخلاقی مبتلا ہے، تم اخلاق پیش کرو، اس سے شیطان دبے گا. شیطان کا مقابلہ اس طریقے سے ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو عام کیا جائے گا تو شیطان کے جو وسواس اور خیالات وہ اس میں دب جائیں گے، وہ کل عدم ہو جائیں گے. یہ میرا خیال یہی ہے. کوئی اپنے حال سے مقابلہ کرے، کوئی اپنے کلام سے شیطان کی کو توڑتے رہے. جو وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے اخلاق کے اعتبار سے یا معاملات کے اعتبار سے، تو ایسی باتیں کرو جس سے اس کا اثر ظاہر ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. باہم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی میں، اور گناہ و ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. بولا تعاون وہ شیطانی کام ہے، اس میں مدد کرو گے تو شیطان کی مدد ہو جائے گی، اور نیکی کاموں میں مدد کرو گے اللہ اور رسول کی مدد ہوگی. نیکی میں ایک دوسرے کی مدد یہی ہے جس سے جتنا نیک کام ہو سکے بجا رہے. نیکی میں ایک دوسرے کی مدد یہی ہے کہ جس سے جتنا نیک کام ہو سکے بجا رہے. پھر سب کے سب خود ہی فساق و کفار کے مقابلے میں منظم ہو جائیں گے. نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس طرح سب بندی کر کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جیسے سیسا پجائی ہوئی دیوار, مطلب شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. شیطان نے یہوا کی اظہار کی تو اجازت دیا ہے اللہ نے, وہ تو کرے گا اپنا کام. اب آپ کا کام ہے کہ اسے بچیں, لوگوں کو بچائیں. وہ بددینی کی تعریف کرتا ہے, اب دین کی تعریف کیجیے. وہ بد اخلاقی کی تعریف کرتا ہے, اب اخلاق کی تعریف دی ہے آپ اخلاق کی. وہ فسق و فجور کی تعریف دیتا ہے, اب اس سے بچائیے لوگوں کو. یہ مقابلہ ہے, یعنی وہ شیطان سے بھی لڑتے ہیں, نفس امارہ سے بھی لڑتے ہیں. شیطان نفس امارہ بھی اسی قبیل سے ہے, وہ بھی طرح طرح کی باتیں گمراہی کی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, بلکہ عمل کراتا ہے. تو وہ یعنی وہ شیطان سے بھی لڑتے ہیں اور نفس امارہ سے بھی لڑتے ہیں. اور اللہ کے دشمنوں کافروں سے بھی لڑتے ہیں, سب کی لڑائی جاری ہے. شیطان سے اس وجہ سے لڑتے ہیں ان کو خدا سے الگ نہ کرے. شیطان سے اس واسطے لڑتے ہیں کہ ان کو خدا سے الگ نہ کر دے, ان لوگوں کو. نفس امارہ سے اس لیے لڑتے ہیں کہ تاکہ اللہ کا بول بالا رہے, نفس امارہ کا بول بالا رہے, دین کا شیوع ہو, لوگ عام طور سے دین کو اختیار کریں. اور اللہ تک پہنچانے والا علم دنیا کے ہر گوشے میں پھیل جائے, یہ مطلب ہے. یہی ہے اللہ کی جماعت. اور سن لو, اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. تم اللہ کے دین کو سیکھو گے, لوگوں کو سکھاؤ گے, تو اللہ کی جماعت ہو جائے گی. اللہ کی جماعت فلاح پانے والی ہوگی. فلاح پانے والی جماعت کون ہے؟ ان ترسل اللہ یا سرسل. تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مکہ سے شان علم کی ایسی تعلیم کرو کہ اس کے واجبی حقوق ادا ہو جائیں. امام شاہ صدا سب سناتے تھے, اس کو نہیں سناتے, میں نے یہ سناتے. اس میں وہ یہی ڈھونڈ رہا تھا میں, مقاصد شریعت کے حقائق کا بیان اور اس کی تحصیل کی تاکید. شان علم کی ایسی تعلیم کرو کہ اس کے واجبی حقوق ادا ہوتے رہیں. علماء کو خطاب, شان علم, قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, اس کی تعلیم کرو. شان علم کی, شان علم, علم بہت بڑی چیز ہے, شان والی چیز ہے یہ. شان علم کی ایسی تعلیم کرو کہ اس کے واجبی حقوق ادا ہوتے رہیں. اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا. یہ بہت کئی مطلب سنا میں نے, والا یہ سب نہیں سنا میں نے, یہ سناتے تھے. اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا, چیزوں کے حقائق معلوم ہونا اس علم ہے. شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو. شریعت اور عقل کے ذریعے سے, شریعت ہے, درج ہے, لکھا قرآن حدیث سب شریعتی تو, لیکن اس کے ساتھ عقل بھی کرتے ہیں. شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو. ایمان کا حق شریعت سے ہوگا اور عقل سے ہوگا. اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا, اور ایمان کیا ہے کہتے ہیں, اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ہے. کوئی تصدیق کر رہا ہے شریعت. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. دونوں چیزیں مجھے, تصدیق بھی کرنا اور زبان سے اقرار کرنا, دونوں ہیں. احکام اسلام کی پابندی کرو. اور اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضائے طبیعت سے بے رخی کرنے کا. یہ ہم سے بھی سنا ہوگا, میں بھول جائے گا. ادر فرماتے تھے اسلام کی تعریف کیا کہتے ہیں, گردن نہادن بے اطاعت, یہ کہا جاتا ہے. یہاں انہوں نے دوسری تعریف کیا ہے. یہ شریعت کیسے کہتے ہیں, اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضائے طبیعت سے بے رخی کرنے کا. طبیعت کا تقاضا کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے، چھوڑ دو اس کو، طبیعت کو ڈولو، یہ اسلام. وہاں تو صرف گردن لہٰذا بحتاط اتنی تعریف ہے ان چیز میں یا دن پہ، اور انہوں نے بہت جامع تعریف کیا. مجھا اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضا طبیعت سے بے رخی کرنے کا. طبیعی تقاضا کچھ اور ہے کہ سلام نہ کرے، شریعت تقاضا ہے کرو کرو، تبھی تقاضا کہ اس سے نہ بولو، شریعت تقاضا کہ بولو، تین دن کے اندر بول لو، ہے کہ نہیں. شریعت تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کرو، تبھی تقاضا کہ اسے بولو بھی نہیں، اور ضرر پہنچاؤ. یہ تصحیح ہے ضرور کیا، بہت اس پر بولتے تھے. وہی میں تلاش کر رہا تھا، کل بھی تلاش کیا ملا نہیں ہے، لیکن تو آنی تھا الحمدللہ یاد آتے ہیں. تقاضائے تربیت کے خلاف کرنا یہ کیا اسلام، یاد کر لو تو سب پورے دین تم کو آ جائے، عمل آ جائے. تقاضائے شریعت کے خلاف کرنا ہے، ارے تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنا ہے، یہ اسلام. طبیعت کا تقاضا کچھ ہے. وہاں محمد احمد صاحب کہتے تھے، بہت کہتے تھے کہ جب شریعت اور طبیعت کا مقابلہ ہو، شریعت کو نہیں، جب عقل اور طبیعت کا مقابلہ ہے تو عقل کو ترجیح دو، اور پھر طبیعت اور شریعت کا مقابلہ ہو تو شریعت. وہاں بازار بہت مشہور ہے. وہ احکام اسلام کی پابندی کرو، اور اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضائے طبیعت سے بے رخی کرنے کا. بڑے آدمی ہیں مولانا، بہت لکھتے ہیں. چچی معرفت حاصل کرو، اب یہ تو یاد کر لو کہ اسلام نام ہے تقاضائے طبیعت کے خلاف، طبیعی تقاضا کچھ اور ہے اور شرعی تقاضا کچھ اور ہے. شرعی تقاضا کو لو، طبیعی تقاضا کو چھوڑو، یہ اسلام ہے. بہت اچھا ہے نہیں، اس کو ہر آدمی کو لکھ دینا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. زندگی اسی پر، بھائی اسلامی کی تعریف ہے اور ایمان کے بارے میں کچھ کہا ہے. سچی معرفت حاصل کرو، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ذریعے سے پہچانو. آگے سچی معرفت، اسلام تو وہ ہے. سچی معرفت حاصل کرو، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ذریعے سے پہچانو. ملا جو آگے نہیں ہے، اللہ ایک ہے. وہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی ذات کو بھی واحد جانو اور صفات کو بھی اکتا اور بے نظیر پہچانو. یہ وحدانیت، یعنی اس کی ذات کو بھی واحد جانو، وہی ایک ہے. قل اللہ واحد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. اور صفات کو بھی اکتا اور بے نظیر جانو، لم یلد ولم یولد، وہی ہے صفات کو. اور صفات کو بھی اکتا اور بے نظیر پہچانو، اور مطلوب و مقصود سے اسی کو بناؤ. سب شریعت آ رہی ہے، مطلوب مقصودی سے اسی کو بناؤ، وہی اللہ مانو. یہ وحدانیت سے اللہ کو پہچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو مقصود بھی سمجھو اور مطلوب بھی سمجھو. بہت اچھا ہے، بہت عمدہ. تھوڑی فائل حقیقی بھی صرف اسی کو سمجھو. فائل حقیقی وہی ہے، سب کرتا رہتا وہی ہے، ہمارا رب العالمین وہی ہے، وہی جو چاہتا ہے. یہ فرمائش کو مانو، نیت کو پاک کرو. دیکھیے پوری تعلیم اتنی ہی میں ہے مولانا، اس میں ڈھونڈ رہا تھا میں، کل بھی ڈھونڈا نہیں ملا، آج بھی میں سمجھ گیا نہیں ملے گا یہ، لیکن مل گیا. مطلوب مقصود اسے اسی کو بناؤ. فائل حقیقی بھی وہی ہے، فائل حقیقی ہے. تم بھی کام کر رہے ہو لیکن تم فائل حقیقی نہیں ہو. نیت کو پاک کرو، نیت کو پاک، یہ بھی دیکھیے یہ بھی ہے، نیت کو پاک کرو، جس کی حقیقت دل میں کسی بات کا آنا ہو، آنا ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل میں کوئی بات آئی، اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، یہ نیت ہے. دل کے اندر کوئی خیال کا آنا، کوئی اسے مطلع نہیں ہو سکتا، بس اللہ جانتا، بس اللہ تعالیٰ. برکت خلق رہا انسان ونحن مع توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, ہم سے زیادہ قریب اس وسوسے سے اللہ ہے, اللہ جانے گا دوسرا نہیں جانے گا. دیکھیں اور مرسل لکھیے, ادب کو پختہ اور کامل کرو. ادب اساتذہ کا ادب, مسلمانوں کا ادب, مشائخ کا ادب, عام ادب, ادب کو پختہ اور کامل کرو, جس کی حقیقت ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا ہے. ادب یہ جو جی جگہ کا ہے, جس کا جو منصب ہے, جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا, یہ ہے ادب. جس کی حقیقت ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا ہے. وعد میں اقتصار کی رعایت کرو, یہ بھی ہے. وعد مختصر کرو, یہ موقع ملے گا تین چار گھنٹہ شروع کر دیا, یا اس کو سوئے رہے ہم بولیے کہ چھوڑیں گے. وعد لکھ کے نہیں ہوتا ہے, بالکل حضرت کی معافی کے سب چیز اسے سناتے تھے, اس کو ٹکڑا ایک چن لیتے تھے وہ کتابوں میں. یہ بہت خاص بات تھی. ہاں وعد میں اقتصار کی رعایت کرو. وعد نام ہے, یہ بہت عمدہ ہوا تھا, وعد کی تعریف بھی کوئی نہیں جانتا. وعد نام ہے غفلت والوں کو راستہ بتانے کا, یہ وعد یہ ہے. بکواس کرنا نہیں ہے وعد, ایران تران کی بات نہیں کرنا ہے. غفلت والوں کو غفلت سے بیدار کرو, یہ ہے وعد. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے وعد کی توفیق. وعد نام ہے غفلت والوں کا راستہ بدلانے کا. نصیحت پوری طرح کرو, نصیحت نصیحت کی بات کریں, نصیحت پوری طرح کرو, جس کی حقیقت زہد کی حفاظت کا طریقہ بدلانا ہے. یہ نصیحت زہد اختیار کرو. وہاں وعد میں ہے ادب, اور یہاں کیا ہے کہ اصل یہ نصیحت پوری طرح کرو. کس کی حقیقت؟ نصیحت کی حقیقت یہ ہے کہ زہد کا طریقہ بدلاؤ. سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ زاہد بن جاؤ. حدیث میں بھی ہے, جنہیں کہا کرسے میں اللہ کے محبوب ہے, کہا زہد اختیار کرو لوگوں سے تو لوگوں کو مند, اور سب چیزیں اللہ کی طرف منسوخ کر دو تو اللہ کے ہو جاؤ گے, اللہ کے محبوب مقرب ہو جاؤ گے. لگ تو بہت مشہور ہے دیشے میں. نصیحت پوری طرح کرو, جس کی حقیقت زہد کی حفاظت کا طریقہ بدلانا ہے. اس طرح ظاہر رہ سکتے ہو. وہاں تھاری وغیرہ یہی تو تھا, ماشاء اللہ صاحب کی تعلیم اسی پر تھی. بولتا ایک بات کہہ دوں, کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں فتح پور میں جب رہتے تھے تو گلی لی پڑتی تھی, کبھی سانپ دکھائی پڑتا تھا, کبھی کچھ بڑی خطرناک. یہ مقبول بہت روتا تھا, بہت رات بڑی ہے. تو حضرت کیا ہے, ایک چوربتی بیٹری تھی چارج, تو وہاں تھی. کہا جی شفیلا صاحب تھے, گئے تھے, یہ بہت بے تکلفی تھی. تو ہم نے کہا ایک اور بیٹری مل جاتی تو سانپ وغیرہ سے پا جاتی. انہوں نے جا کے حضرت سے کہا دیا, منگانا تھا مجھے, اچھا دیتا ہے, لیکن بات چھپتی نہیں تھی. وہاں حضرت سے جا کہا کہ کم نما کہہ رہے کہ بلایا ہم کو. کہا تم نے کیوں کہا؟ ہم نے کہا حضرت کہا ایک تو ہے یہ کافی, یہ زہد ہے. زہد کی تعریف یہی کہے گا, یہ کافی, ایک ہے نا کافی. اسلامی تھی اور زہد کی تاریخ بتا دیا ہے. زہد میں یہ بھی بولتا پیانی آگے بہت ہے, حضرت تھانے لکھا ہے, تو بہت زیادہ ایسے بات دیگر لے کے میں چلے جاؤں, کچھ کام چلاؤ موجودہ سے, لکھا حضرت تھانے میں لکھا ہے. جس کی حقیقت زہد کی حفاظت کا طریقہ بدلانا ہے. محبت میں سچائی پیدا کرو. یہ دیکھیے کوئی جامع ہے مجھے ایک پیغام جامع, محبت میں سچائی پیدا, محبت ہے سچائی پیدا کرو. اور محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا. محبوب ہے لکھا امام غزالی ہے کہ اگر تمہارے میں اور تمہارے بھائی میں اور تو ہے تو لم ینقدر اخوت, ابھی اخوت منعقد نہیں ہوئی. جھوٹی اخوت تمہاری ہے. جو تب میں اور تو یہ میری ہے تیری ہے, اخوت مکمل نہیں ہے. یہ چادر میری ہے, کہے کس کی ہے, کہے آپ کی ہے, یہ کہو میری ہے تیری, میری ہے تیری کو چھوڑنا یہ اخوت. اسی ترجمہ ہم نے کیا تھا نا, تمہارا کہا پھر لکھا گیا نہیں, بہت بڑا ترجمہ ٹھیک ہے, اہل علوم ہے وہ. محبت نام ہے, محبت محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا. کوئی شیخ ہے, کسی کو تم نے تعلق پیدا کیا ہے. ایک صاحب کشمیر سے آئے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, تو حضرت سے تعلق پیدا کیا. ان کا انتقال ہو گیا تھا, بہت پرانی بات ہے, شروع میں جب آئے تھے. لیکن وہ بار بار کہتے تھے کہ حضرت تعلق پیدا کر لیا, لیکن وہ شیخ ہے, وہ ہم کو ہر وقت یاد آتے ہیں. کہا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ ان کے حالات سے آپ قطع نظر آپ کیجیے. وہ قادر نہیں ہوئے, چلے گئے. کہا نہیں, دو محبوب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا. دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو. اتنی بھی کتنا لکھ دیا مجھے, کتنی چیزوں کو ہم نے بھی دیکھا نہیں تھا کبھی آج تک, آج بھی نہیں دیکھا تھا. دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو, دعا کر رہے ہو اللہ سے, دعا کر رہے ہو, لجاجت ہونی چاہیے اس میں, تضرر ہونی چاہیے اس میں, ایک سوئی ہونی چاہیے, ایک سوئی ہے نہیں. یہ دعا, دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو. جس کی حقیقت ہے اپنی حاجت کو بلند بارگاہ جناب بارے میں پیش کرنا, یہ دعا. سب سے بڑی درگاہ کون ہے؟ اللہ کی ہے, اس میں پیش کرنا ہے, اس کا ادب کرو. جس کی حقیقت دعا میں پوری رعایت کر, کیا مطلب؟ جس کی حقیقت ہے اپنی حاجت کو بلند بارگاہ باری تعالیٰ میں پیش کرنا, یہ ہے دعا. پوری رعایت یہی ہے, ادب کا یہ کہ اللہ کے دربار میں دعا کو پیش کرو. اس سے بڑھ کے کوئی درگاہ نہیں, اس سے بڑھ کے کوئی جناب نہیں. بہت اچھا ہے. جس کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ جناب باری تعالیٰ میں پیش کرو. بس ختم ہو گیا ہے, لیکن اب پھر اور سنیے. تصوف کے مینار کو بلند کرو. اب آگے دوسرا پیراگراف ہے. تصوف کے مینار کو بلند کرو, جو ہے سمجھے نا, تو عمدہ پڑھے گا. بڑا سننا اللہ, تصوف کے مینار کو بلند کرو. تصوف ہم لوگ کیا بلند کر رہے ہیں؟ تصوف کے مینار کو بلند کرو. اور تصوف نام ہے ترک اختیار کا. کرو اپنے اختیار کو اللہ کے سپرد کرو. تفویض بہت بڑا مقام ہے. تفویض تصوف نام ہے ترک اختیار کا, کہ بندہ اپنے تجویز اور ارادہ کو رضا حق میں فنا کر لے. یہ تجویز اپنی کیا تجویز, بندہ اپنی تجویز و ارادہ کو رضائے حق میں فنا کر دے. عبودیت غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ربوبیت نہ آنی چاہیے, عبودیت آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ربوبیت کے مقابل کا عبودیت. ربوبیت اللہ کے لیے ذمہ دے, تمہیں تو عبد ہوتا عبودیت آنی چاہیے. عبد ہو کر کے ربوبیت کرو گے, رادے درگاہ ہو جاؤ گے. عبودیت غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو. جس کی حقیقت ہے دنیا کو چھوڑ دینا. بکرے چھوڑ دینا مطلب یہ کہ بالکل مکلیا نہیں, دعویٰ نہ کرنا اپنی بزرگی کا, ولایت کا دعویٰ نہ کرنا. یہ بھی مشقت برداشت کرنا, یہ عبودیت. مولا سے محبت کرنا. قرب کے راستے کو سنوارتے رہو, قرب کے راستے کو سنوارتے رہو. جس کی حقیقت اللہ کے سوا ہر چیز سے الگ ہو جانا ہے. شرک سے پوری طرح آراستہ ہو جائے سچائی سے, جس کی حقیقت ظاہر اور باطن کی باہم موافقت ہے. شیخ عبدالحق نے یہی کہا, صرف ظاہر و باطن میں موافقت کرو, انہوں نے یہی کہا ظاہر و باطن موافقت, جس کی حقیقت ظاہر و باطن کی باہم موافقت ہے. نعمت عافیت کی بڑی قدر کرو. اب دیکھیے آگے یہ نہیں خالی مشقتیں میں عافیت کی تعریف کی ہے. جب علماء آتے تھے سناسی آپ مانے جانتے ہیں بڑے بڑے مولانا لوگوں سے, کون جلدی بترا دے یہی سنا دے پا. عافیت کی بڑی قدر کرو, جس کی حقیقت یہ ہے کہ سانس بدون مشقت کے آتا جاتا رہے. سانسی کی تقریب بڑی ہے نا, اس میں سانسی کی سب کچھ ہے. بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے, معلوم نہیں محمد حسین صاحب کا انتقال ہو گیا. بتاؤ بھائی, محمد حسین جہاں دعوت ہوتی تھی اب جتنا معلوم ہے ہم جاؤں مجھے کے سامنے ان کا ہمیشہ دعوت ہوتی تھی. موٹے تگڑے آدمی آج ہی ہوا ہے, میں سبھی صاحب کا کل ہوا ان کا, وہ بھی کم تگڑے نہیں تھے, جوان تھے, وہ تو جوان ہی تھے. یہ بھی نہیں جانتے تھے, بہت کافی خاص آدمی تھے. جس کی حقیقت ہے کہ سانس بدون تکلیف کے آتا ہے, یہ حقیقت معافیت ہی ہے, یہ بیماری نہ ہو. لیکن سانس کا لفظ یاد دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, سانس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ذرا سا کسی الجھن ہوتی ہے. وہ اللہ محفوظ رکھے, اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی نے یہ بات نہیں کہی, ایک ہے بولی سر ایک کاری وہی لندن میں ہے, وہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے مولانا ان کو بیماری ہو چکی تھی, نام بھی سب بھول گیا میں. ایسی تکلیف ہم کہیں نہیں سکتے کیسی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے دینے میں. قاری عبد اللہ یاد کہا کہ ہم کہیں نہیں سکتے کہ کسی دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ مرنے, اس دوائی پل سر کہا تھا انہوں نے, یہ پل سر کہا تھا دشمن کو بھی. یہ نہیں جس کی حقیقت ظاہر ہو باقی, ہاں سانس جس کی حقیقت میں لکھ دیتے ہوں, ایسا پہلے بھی لکھا ہوا عافیت اور واد یہ دیکھے لکھا ہوا ہے. یہ کیا حقیقت یہ ہے کہ سانس بدون تکلیف کے آتا رہے. دعا اس مرض کے لیے بھی دعا ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ, عافیت یہی ہے. ایسی تکلیف سانس بہت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, الجھن ہو جاتی ہے. اس لیے نہیں ہوئی لیکن کبھی اگر تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو ایک چیز ہوئی ہے, کوئی بیماری نہ ہو. رزق کے بدون مشقت کی ملتا رہے, یہ بھی ایک رزق ملے. رات بھر چکی چلاوے, رات بھر کولو چلاوے, رات بھر لکڑی چھیڑے, ایک کلو مل گیا, مل تو گیا روزی, لیکن روزی مشقت والی ہے, اس سے بھی پناہ مانگی. یہ نہیں کہ خوب مشقت والی ہم کو لے, کتنی عمدہ جامع دعا ہے. مجھے بڑے آدمی ہیں, سانس بدون تکلیف کے آتا رہے, رزق بدون مشقت کے ملتا رہے. اب تیسری بات سنیے, اور عمل بدون ریا کے ہوتا رہے, آخر مل جائے گی. مطلب دنیا میں دو چیز, صحت اور روزی, یہ ہوا نا. دنیا کی صحت سب سے بڑی صحت ہے اور روزی ہے, اور آخرت کی عمل ہے عمر اخلاص کے. وہ دنیا بن گئی اور یہ آخرت بن گئی, سمجھ گئی. اللہ ہم سب کو دیکھیے, بہت عمدہ ہے. استقامت کی حد پر ٹھہرے رہو, یہ سب یاد تھوڑے تھا آج ہم لوگوں کو برکت سے بولا. استقامت کی حد پر, استقامت اللہ, استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیں. استقامت یہ ہے, بس تک اللہ تعالیٰ پر کسی کو ترجیح نہ دیں. حلال روزی تلاش کرو, حلال روزی تلاش کرو. اللہ آسان فرمائے ہم سب کو. حلال وہ ہے جن کے کھانے والے کو دنیا میں تاوان نہ دینا پڑے, حلال وہ جن ناجائز طریقے سے حاصل نہ ہو, تاوان دینا پڑے گا نا. کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا تو تاوان دینا پڑے, مطلب کہ جائز طریقے سے وہ حاصل ہو. حلال وہ ہے جس کے کھانے والے کو دنیا میں تاوان نہ دینا پڑے اور آخرت میں اس کو ایسے مواخذہ نہ ہو. دو باتوں ہے, دنیا میں بھی یہ نہیں کہ دوسرے کا تاوان دینا پڑا, بدلا دینا پڑا, جرمانہ دینا پڑا, یہی ہے مطلب, اور آخرت میں مواخذہ نہ ہو. تاج کے راستے پر سیدھے جمے رہو, یہ بولا الگ سے لکھوانے کی ضرورت ہے. تاج کے راستے پر سیدھے جمے رہو. تاج یہ ہے تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرے, جامع اندر تاج کے تاج کا راستہ صرف ایک نہیں, کھڑے کھول نہیں ہے. تاج کے راستے پر جمے رہو. تاج یہ ہے کہ تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرے. بہت عمدہ بول سر, اقوال بھی اللہ کی رضا کے مطابق, افعال بھی احوال بھی, تینوں سب آ گیا, پوری جامع ہو گئی تعریف. تاج یہ ہے کہ تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرے. صبر کے دستہ کو پکڑے رہو, دستہ لکھا ہے صبر کے دستہ کو. صبر یہ ہے کہ دل کو اللہ کے حکم جمائے رکھے, لیکن تعریف بھی کرتے جاتے ہیں, حکم دیا اور یہ علت بھی بیان کرتے ہیں. صبر یہ ہے کہ دل کو اللہ کے حکم پر جمائے رکھے. صبر یہ ہے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے, بے صبری کی بلکہ جمائے رکھے. عزلت و خلوت اور گوشہ نشینی اور تنہائی کو پاکیزہ بناؤ. سب تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے خرابی. عزلت و خلوت و گوشہ نشینی اور تنہائی کو پاکیزہ بناؤ. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آج اہل دنیا سے دور رہے. خلوت میں دنیا سے دور رہے کا مطلب یعنی ان سے تما نہ رکھے, یعنی کہ خلوت میں ہے لے آخا پور ہدیہ دیں گے یہ کریں گے. خلوت بس اللہ سے تعلق رکھو, یہ اچھی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل دنیا سے دور رہے, یعنی ان سے تما نہ رکھے اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دے, یعنی ان کے ساتھ مشغول نہ ہو, مشغول نہ ہو, لوگوں سے ملنا چھوڑ دے. اگرچہ بظاہر ان کے درمیان ہی بیٹھا دی, یہ اچھی بات کہہ دیا ہے. اب ہم کو شرح نہیں کرنی پڑی, جہاں سب بہت ہی جامع عبادت ہے. وہ سر اگرچہ بظاہر ان کے درمیان بیٹھے ہوں لیکن ان کے ساتھ مشغول نہ ہو, مشغول اللہ کا خلوت کرے من. سب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ہو کے رہے. اسی کو خلوت درد من کہتے ہیں. الہی مقصود من تو ہی وجہ جائے تو محبت و معرفت خود لی جائے. سن لو, ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہش سے منہ موڑ لیا. خواہش بنا جائے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہش سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرہ اور دل کو مولا تعالیٰ کی طرف پھیر دیا. تو انی وجہ تو وجہ ندی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی محیای مماتی لله. اور دنیا اور آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ کے سوا کسی چیز کا تعلیم نہیں ہوا. آخرت کو بھی مطلو بے حقیقی اللہ, دنیا و آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا تعلیم نہیں ہوا. اور کانے وہ ہیں, یا کون ہے بولتا, اپنے چہرے اپنی خواہش سے. سن لو, ولی ولی ہے, ولی ولی وہ ہے جسے نفس و شیطان دنیا اور اپنی خواہش سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرے اور دل کو مولا تعالیٰ کی طرف پھیر دیا اور دنیا و آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ کے سوا کسی چیز کا تعلیم نہیں ہوا. اور کانے وہ ہیں جو تقدیر پر راضی ہوا اور قدر ضرورت سامان پر کفایت کرے, زیادہ کی حوث نہ کرے. بہت اچھا آگے ملا. بس کرتا ہوں, بہت عمدہ آگے, بہت عمدہ. واس کسے کہتے ہیں, عافیت کسے کہتے ہیں, ولی کسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تعلیم, بزرگ کی تعلیم ہے, مقبول بارگاہ تعلیم, بارگاہ رسول, بارگاہ الہی, سب کے مقبول ہیں ان کی یہ تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس عمل کی توفیق دے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے, ہم لوگ کا راستہ تو یہی ہے, لیکن راستے کی جو ضروری چیز ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے, عمل کیا کریں گے. بہرحال آپ حضرات تدریب آئے ہیں, انشاءاللہ اس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ضرور روشناس کرائے گا اور ضرور ان سفارش ہم لوگوں کو متاثر کرے گا انشاءاللہ. دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس سے بہرور فرمائے. شیخ رفائی بہت بڑے شخص ہیں, ان کی تعلیمات, ان کی رسائے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کو ایک پوری کتاب ہی پسند تھی, خاص طور سے یہ جو مضمون میں نے سنایا ہے یہ تو بہت پسند تھا, اس کو سناتے بھی رہتے تھے اور عمل بھی چاہتے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو تو عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے اور ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید علی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد حقیقی یہی ہے.